Tvoje prsi visijo zaradi mene. Tvoje roke so mi brisale rit. Tvoja usta so pojedla na kile ostankov piškotov, ki sem jih obgrizla na rojstnodnevnih zabavah. Zvečer začel igrat pasjanso zaradi mene. Če se na svetu ne bi dogajale nesreče, mene ne bi bilo. Mene, ki sem zaradi mene povzročila še toliko več nesreč. Joške imaš do popka, zaradi piškotov si se zredila. Pa je pasjanso zamenjal za kurbo. Oprosti mi, mami.